Vai, vai, calma. Rosszul vagy, nagyon vagy. Adtam neked hajából, hogy később. Már, majd később. Mondd neked, hogy hozzam kumpit neked? Mondtam. Legyél mire rövid újjóba, hogy ütözködjék föl már. Nem, hát itt bent meleg van. Amíg a napocska besütött, nem láttam érni. Hát vak vagyok már. Az aranyságokat nem kaptad, ugye? Nem, nyomkodni a házat. Meg most már kezdenek. Oda megy. Itt van, tehát. Hogy nem tudta? Hát tudtam én, hogy még halt a fától. Így én tudtam volna. Én intercepten fül meg a Csaba. Nagyon hideg van, nem? Nyomkodj meg a gyerekamat. Lényeg, közepe. Ott. Van csomó? Nincs sem. Semmilyen csomó nincs sem. Ennyire sem hát, hogy nem legyen mi a fene. Be kell kenni Géla. Rapid Géla. Akkor görgő szét rajta. Jó az? Ide, segyik ki a lányat. Jó? Aha. Hát kellett volna elfelejtettem, mert délután megyek vissza vásárolok. Vegyek neki Raften fémet, meg... Raften dót? Azt a kettőt. Ami lesz a borhodék, nem visszóvárás? Lehet, hogy az lesz, honnan lesz a... Itt van fogja. Jó? Húzd le! Mai csávat, húzd le! Adtam konflikt neki. A körül. Nem menjek az utcára, hát mondom, nem is akarok. Kimenni, ki akar kimenni. Adom be az orvosságokat. A futballistába álmodtam a Brokit, tudod? Ki a faszom, hogy nem tudom. Hát egy futballista volt valami, de tőle. Nem is jó már nyugodott. Bruskovics, ki a fene az valami izmos futbolista volt, vagy mi? Tessék? Ki volt az a fene? Életemben nem hallottam a nevét. Futbolista, amikor úgy utálom, miket volt. Meg se tudom mondani. Merre járt a fiam? Befizettem a számlák meg az adókat. Micsoda volt az az elmaradott? Semmi nem volt a végén. Nálam maradt az a pénz. Na vissza! Nem ezt a 2000... 50 nálam volt, a teinak tartozók 50 dinára. Nem kell bizony a fúgy. Majd kenyeret kihozni. Nem mondtam, hogy hozzá kenyeret, hogy penészes volt-e, amit ettem, nem tudom. Ó, bár szarok, őben nem. 2500 dinár van, akkor annyi van nálam a te pénzed. Meg egy 1500 dinár, a kezem vásárolok be orvosságokat. Jó. Bele van egy dosszéba, ami maradt. Igen, azt, hogy vissza kell adnom a pénzt. Kapsz divort, és kapsz egy... Te pakolta itt, te dobálta össze mindent itt? Én dobáltam. Miért dobálta mindent össze-vissza? Este? Most reggel anyád azt mondta, hogy örüljek, hogy még így meg tudom csinálni. És azt dobáltam minden orvosságot? Ilyen öreg létenre. Fiatal vagy. De pakoltál nyire össze itt össze-vissza? Hát én pakoltam, hát majd rátalált. Készfáradalom csillapított, amik felírt a... Nem hat ez neked valami, a túl néz ki, amit felírt a... Nem, kiesett. Amikor hatniak kellene, amiatt nem hat-e neked ez, amit a felírt a Predádoli. Nem hat. A Raptendó jobban hat? A Raptendó jobban. De ugyanaz van benne, de azt receptre kell kéne. Hol van a Raptendó? Akkor dobozza. Hát, recept nincs arra, én nekem csak a dobozban, meg ott a sarokban mindjárt eljön. Régen kaptál be vitamint be. Kész vitamint is, hogy adjak be neked? Ne adja. Tudj, nem itt régen? Régen itt a káriumpart, azt innod kell most már. Nem bírom, mert fájt a gyomrom tőle nagyon. Nem aki fáj a gyomrom, kellene a vitaminak a szervezetednek, hogy megmaradja. Fiatal vagy te még. Akkor nem döglek, nem döglek. Fiatal vagy még, hogy jól van. Tisztára fiatal vagy még. Tisztára. Ember az éjszaka. Azt se tudtam, hogy itthon vagyok, vagy hon vagyok. Semmit se tudtam. Majd a fenébe. Mondom, hogy nem még húzok. A lapád ágyában van a szem 10 párnak. Még húzat is van rajta. Melyik az ágy ez? Hogy lerakom így sorba, hogy egyenesen üljek. De hát nem tudtam oda jutni. Az most micsoda? A szívedre mi van? Úgy hozzó? Nem, ahogy hozzó. Kine menjek? Hogy hívják a perkonak a legkisebb hiány? Dánielnek hívják. Dániel? Igen, úgy hívják. Persze, én van. Hol jár az iskolába? Orovóra, igen? Nem Orovóra jár. Fél a Csákiban jár. Nem vár olyan a szíved? Egy kicsit. Akkor kérsz ilyen szívszabályozót? Fialát vagy negyedet kérsz csak. Csak neki, de kicsebbet olyan. Jó, akkor negyedet kapsz tőle. Negyedet ilyen szabályozót. Ha még tovább erre, akkor bekapod a... Hát ezt mások adtad, mondta a Isiliák a Zalmási, hogy jobban bár a szíved. Hogy kell megnyitni a szabályozót, hogy ne verjen annyira, tudod? Hogy ne vigált, hogy felet ír fel egy napra. Akkor negyed kaszban. Tovább viszont, hogy rossz vagy, akkor bekavad a más negyed, jó? Ezt írta fel az almási mellémig. Jó, jó. Akkor belerakni egy negyedet. Ez van, akkor van benne a szívedre, van meg a másik, van a nebigálfont, negyed van benne. Van egy idővar, meg egy szárító van. Kész a idődre durofint? Azzal még volna a fényt időmre. Csak az, ez a szúrások ne volnának. így elszakadtak a üzék. Szóval nem kellett volna aznap ki sem menni. Tudta, hogy eső, az eső esett. Jó, hogy elcsúszott. Nem csúsztam volna én el, ha sivan lett volna az a beton. Ó, jó. Én még egy gyorokni kell, ennyi. Más nem kell. Azért csúsztam el, hogy az kiáltott. Aha. Mi akart a lábam, azt a fósus. Anyád mindjárt megmondta. Hogy? A gerincemet megüttem, akkor attól rosszabb nincs. Valami leesett kívülhet. Hát, hogy annak rá temtót. Ez ugyanaz, ami van a diklofenek. Ez itt van-e? De nem a kenőcsánál. Refendó, hát az egy volt. Csak nem, Monika, ez itt van. Bent van a Viki is. Kész köpkedőt mára? Mit csinált? Köpködő. Milyen köpködni? Adja. De? Első késő majd kapsz. Nem hittem, hogy nem bűn. Még abba is tartozok az anyja. 120 dinár. Na most az anyja miért elviszi a bűnöket? Nem tudod? Nem engedi azt meg a tabanás. Lát, hogy megnézik a szívét a kislánynak. Mit csinálnak? A szívét nézik meg Szabadkán, vagy Újvidéken. A pici vannak. Igen. Nem látod, hogy néz ki mostanában. Nem tudom, hogy nem hozza ki. Azt mondta, 4 kilós van. Lát, hogy nem lehet volna. Szobít mi? Mondom, hogy se kereszt. Szokka kéred? Van. Van mi? Finom szóra. Hozok, cipem a szokkot, már nem a hívának. Hát de van hozott az anya is, az nem? Az almás. Nem cipem. Az anyját bassza meg, hát... Mi lett? Elgurult az elgurult. Melyik gurult? Piros. Az a 4000 dináros te. Megvan. A legdrágább orvosságot. A szívedre megy. Hmm. Egyetlen gyilván egy ideg vizet. Mi? Ideg vizet eresztettél bele? Nem eresztettem még. Hideg a szok, akkor uh-huh. Egyet meg. Akkor nem kell meginnod, hozzá a kizet, mi kell. Nagyon hideg vagy mi? Akkor elég annyi. Nagy hígsőd. Jó. Melegszi. Meghossam, ami van benne, még a kevés. Idd meg! De az milyen kevés van? Hideg neked? Egy kicsit hazud. Nem olyan. Hogy melegedjen. Frank Arancsóta. Zsuzsikám, a feleséged. És kéne menjek. Kéne próbáljak az utcára még nézni se. Nem is akarok. Ki mondta ezt? Az egyik. Ki mondta ezt neked? Nem tudom. A Hát biztos, hogy a szomszédok lesznek bennünket. Honnan tudnám, hogy lesznek, vagy nem lesznek? Szerintem nem lesznek. Nálam tudod máskor is a szomszéd menyecske. Szólt az Aninak, hogy kint a kutyára. Jaj! Szóval Anik van. De hát akkor még jó van. Akkor lett elveteményezve. De most már még mikár csinál, mikor fagyok? Nem tudom. Fogalmam nincs. Máskor is szólt ilyen decemberben, tovább emlékszesz rá? Á. Hogy kint van a kutya a Lélike. Ha vettünk fát, vettél fát, és akkor így beraktam, és kint volt a kutyuska. Tudod, hogy nekünk volt egy kutyánk, hogy járt a padlán. Na, hogy lehet onnan? A fekete. De hol van fényképezve, hát de fényképezve. Mindig fent volt a padláson, Anyi? Azt mondja, pocs, az nincs ment föl. Megfogta pockot, ha elkívta. Kár értem, mi lett vele meg? Elütött így autó? Megdöglött. Volt 20 éves, 10 éves volt, hogy sok volt? Hát... 14 éves volt már. Tata is nagyon szerette. Ebben van mi? Akkor te is mész disznóvágásra? Mi van disznóvágás? Máma. Mi van disznóvágás? Mi mondta? Hát te mondta, hogy lehet a disznóvágás. Dobom. Ahol? Ha? Fogad. Majd veszek ilyet is már. Megyek most már. Nem veszünk hajába kunti. Nem kívánok. Majd ezek a barbára. Na, megyek most már. Bekaptad az orvosságokat. Megyek. Jó, nem halasz. Nem találom a helyiségek, mondta a kulcsán. Mit mondasz? Egy éten. Ha? Mi az, hol voltál? Nem voltam. Mi kell a piacról? A Koblin nem igen volt. Jó, telefonálok neki. Úgyis a piacon van.

Hozzá neki krumplit. Nabolva, piacról. Piacból vagy? Voltál már kint? Legalább 49-es legyen. Negyven hetes szokott enni. 47, 48, 49. De az kicsike lesz akkor. Na, a piacon vagy. Akkor vegyél Volvo-t, egy kiló krumplik neki. Meg almát is vétál van neki venni. Az nem már én mondani azért. Nem kell az alnikem rögtön, csak a krumplit mondta.